okuliczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Philips 55 cali. QLED Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 stycznia, czwartek i godzina 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawia Agnieszka Drost. Groził Jurkowi Owsiakowi, a swoje zachowanie motywował obejrzeniem reportażu w telewizji Republika. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty. Rusza kampania społeczna na temat przestępstw w sieci wobec nieletnich. Kolejne 500 milionów dolarów od USA dla Ukrainy to ostatnie działania odchodzącej administracji Joe Bidena. 71-letni mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych związanych ze znieważeniem szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzego Owsiaka. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Wyraził też skruchę. Swoje zachowanie motywował obejrzeniem reportażu w telewizji Republika. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, sąd nie zastosował wobec zatrzymanego żadnych środków zapobiegawczych ze względu na stan jego zdrowia. Jest osobą, która leczyła się w przeszłości w związku z przebytą chorobą neurologiczną. W tej sprawie istnieje konieczność przeprowadzenia badań pozwalających na stwierdzenie, czy w chwili popełnienia czynu osoba ta była w pełni poczytalna, czy mogła w odpowiedni sposób kontrolować swoje działania i czy miała odpowiednie rozeznanie co do tego, co robi. Do zatrzymania mężczyzny doszło wczoraj w Małopolsce. Dziś od rana były prowadzone z nim czynności w prokuraturze w Warszawie. Rusza kampania społeczna Wiem, co robić. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci chce zwrócić uwagę na niebezpieczne zjawiska dotykające dzieci i młodzież w internecie. Jak mówi Jolanta Szklarska, koordynatorka kampanii, chodzi o coraz powszechniejsze child grooming i sextortion. Child grooming, czyli uwodzenie dzieci w celu doprowadzenia do spotkania w realu, i drugie zachowanie, o którym mówimy, czyli wyłudzanie zdjęć intymnych po to, żeby szantażować dzieci w celu pozyskania korzyści finansowych. To są zachowania szczególnie niebezpieczne. Jest to przestępstwo i zależy nam na tym, żeby dzieci wiedziały, jak się ratować w takich sytuacjach. Dorota Kulik z Wydziału Prewencji Komendy Głównej Policji podkreśla, że trzeba budować świadomość prawną dzieci, że są to przestępstwa, które mogą i powinny zgłosić. Chcemy w dzieciach wzbudzić właśnie tę pewność, żeby nie czuły się winne. Przestępcy stosują różne techniki psychomanipulacji, wpajając dziecku, żeby zachowały tę sytuację w tajemnicy. My chcemy to przełamać. Na stronie internetowej kampanii Wiem, co robić, umieszczone zostały scenariusze lekcji dla nauczycieli i wychowawców. Skorzystać z nich mogą także rodzice i oczywiście dzieci i młodzież. Pełne obłożenie w Klinice Chorób Zakaźnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Wśród pacjentów dominują chorzy z grypą, COVID-em oraz wirusem RSV. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Sytuacja jest, bym powiedział, trochę dziwna, dlatego że mamy tak naprawdę pacjentów i z COVID-em, i z grypą, i z zakażeniem RSV. Czyli jak gdyby obserwujemy, że ta cykliczność, to pojawianie się tych wirusów po sobie, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu lat, zostało zaburzone. Mamy teraz, mówiąc nieładnie, mieszankę tych wszystkich wirusów i bez wykonania testów tak naprawdę nikt nie jest w stanie do końca powiedzieć, jaki wirus jest odpowiedzialny za chorobę u danego pacjenta. A podobna sytuacja jest w innych szpitalach. Lekarze przypominają, że warto się szczepić, bo sezon grypowy trwa w Polsce do marca. W amerykańskiej bazie Ramstein na zachodzie Niemiec odbyło się spotkanie ministrów obrony państw, które wspierają Ukrainę. Jeśli Donald Trump zrezygnuje z tych spotkań, stworzymy inny format ukraińskiej grupy kontaktowej, zapowiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Prezydent Ukrainy również przyleciał do bazy w Ramstein. To jasne, że za 11 dni zacznie się nowy rozdział dla Europy i całego świata. To czas na jeszcze bliższą współpracę, powiedział Wołodymyr Zełenski. Zbliżające się zaprzysiężenie nowego amerykańskiego prezydenta oznacza, że pomysłodawca grupy kontaktowej dla Ukrainy, Lloyd Austin, ostatni raz przewodniczy spotkaniu. Sekretarz obrony USA podsumował efekty blisko trzech ostatnich lat i zapowiedział kolejne. Ogłaszam dziś jeszcze jeden prezydencki pakiet wsparcia wartości 500 milionów dolarów. Obejmuje on pociski dla ukraińskiej obrony powietrznej, amunicję do systemów powietrze-ziemia oraz sprzęt do wsparcia ukraińskich F-16. Także sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiedział dalsze wsparcie. Musimy przygotować Ukrainie możliwie dobrą pozycję startową, bo kiedy nadejdą rozmowy o efektywnym rozwiązaniu problemu, Ukraina musi być w jak najlepszej sytuacji. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. A Polskę na tym spotkaniu reprezentował szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 5 minut po godzinie 16. Krzysztof Uniewski, Sport w Trójce. Zaczynamy od tenisa i samych dobrych wiadomości z Melbourne. Do turnieju głównego Australian Open z 3-stopniowych kwalifikacji awansowali dziś Maja Chwalińska i Kamil Majszak. W finale eliminacji Maja w dwóch setach pokonała Czeszkę Brendę Fruch-Wirtową, Kamil też w dwóch Brytyjczyka Billego Harrisa. Eliminacje były zdecydowanie bardzo wymagające, szczególnie te dwa pierwsze mecze. Pierwszy mecz horror i szczerze mówiąc nie wiem jak to nawet wygrałam, ale no naprawdę eliminacje były bardzo wymagające i cieszę się ogromnie, że je przeszłam i bardzo się cieszę na jutrzejszy day off. Mówiła Maja Chwalińska. Teraz głos oddajemy Kamilowi Majchrzakowi. W dzisiejszym spotkaniu, no mimo wszystko stawka była dla mnie spora, żeby awansować do tego turnieju głównego, żeby wrócić po kilku latach w Australii do turnieju głównego. I Maja i Kamil znają już pierwszych rywali w Melbourne. To Niemka Julia Niemeyer i Hiszpan Pablo Carreño Busta. Iga Świątek zmierzy się ze świetną deblistką czeszką Katarzyną Siniakową, Magdalinę z Japonką Mojuką Uchijimą, Magdalena Fręch z Rosjanką Poliną Kudermietową, a Hubert Hurkacz z Holendrem Talonem Grigsporem. Powoli przesuwamy się na zachód do Europy, zahaczając po drodze o Arabię Saudyjską i rajd Dakar. Dobrze na trasie piątego etapu poradził sobie motocyklista Konrad Dąbrowski. Był czwarty w kategorii Rally 2 i awansował na dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej. I już jesteśmy na starym kontynencie. Jedna z najwybitniejszych pływaczek w historii dyscypliny, Węgierka Kotinka Hossu, kończy karierę. Trzy razy była mistrzynią olimpijską, mistrzynią świata aż dziewięciokrotnie. Zawody Pucharu Świata wygrywała, uwaga, ponad 300 razy. Czapki z głów. Na sportową emeryturę udaje się w wieku 35 lat. W kraju nasi szczypiorniści szykują się z kolei do drugiego meczu w towarzyskim turnieju Four Nations Cup w Płocku. Wczoraj wygrali z Austrią, dziś o 17.30 zagrają z Japonią. Więcej na ten temat w serwisie sportowym za godzinę. Do Belgii zawitała zima, wielu pracowników nie poszło dziś do biur. Trwają tam w Brukseli spory o to, kto powinien odśnieżać chodniki, a w Warszawie i okolicach też takie spory będą możliwe już wkrótce. Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącym deszczem, intensywnymi opadami śniegu, zawijami i zamieciami śnieżnymi, silnym wiatrem i oblodzeniem, a te ostrzeżenia dotyczą niemal całego kraju. Można spodziewać się w części województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, a także w Jeleniej Górze, nawet 10-15 cm świeżego śniegu. Tamte spore chodniki będą zdecydowanie najostrzejsze. W nocy zachmurzenie ma być duże, z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem. W Tatrach dosypie 10 cm śniegu. W najchłodniejszym momencie nocy ma być od 0 do 4 stopni Celsjusza. Przeważnie chłodniej tylko w górach i na obszarach podgórskich. Tam do minus 3 stopni Celsjusza, a wysoko w górach porywy wiatru do 120 km na godzinę i tam wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux klasy A. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. Zapraszamy do Trójki. W studiu pojawił się już Bartosz Bielecki, ale mikrofon oddamy mu za kilka chwil, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje z pieniędzmi dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy one trafią na konto tej partii, czy nie? Jest chaos dotyczący tej kwestii. Bartosz Bielecki wszystko będzie wyjaśniał. Zajmiemy się też protestem związkowców. Przed siedzibą PG w Warszawie ściągnęły tysiące związkowców, by sprzeciwić się m.in. zamykaniu elektrowni węglowych, ale temat jest zdecydowanie szerszy i rozszerzymy go jeszcze przed godziną 16:30 na pewno. A po wpół do pojawi się Magdalena Wilczyńska, dyrektor Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni. Porozmawiamy o fact-checkingu i nowych zasadach związanych z dezinformacją w firmie Meta. Minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, a w studiu pojawił się już Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomówimy o pieniądzach dla Prawa i Sprawiedliwości, które wciąż stoją pod znakiem zapytania. Minister finansów na razie nie chce podejmować decyzji w tej sprawie. Wczoraj Andrzej Domański zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o dokładne wyjaśnienie jej ostatniej uchwały. Według niego jest ona wewnętrznie sprzeczna, dlatego do czasu rozwiania wątpliwości nie będzie podejmować kroków w tej sprawie. Czy wszyscy się już pogubili? Ja zdecydowanie tak. Zanim PKW będzie wyjaśniać swoje stanowisko, to wyjaśniać wszystko. Całą sprawę będzie Bartosz Bielecki. Czy wszystko jest już jasne, powiedz na sam początek? Nic nie jest jeszcze jasne i obawiam się, że jeszcze długo jasne nie będzie. To ja poproszę jak do przedszkolaka. jak do przedszkolaka. Mój drogi, PKW na razie sprawy nie komentuje, czyli w tej sprawie się nie wypowiada, a w sieci minister Domański opublikował pismo, jakie trafiło do członków komisji. Nie radzę ci go czytać, bo raczej go nie zrozumiesz. Pod koniec grudnia PKW odniosła się do orzeczenia nieuznawanej przez część środowisk prawniczych Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To słowo nieuznawane jest tutaj kluczowe. W tym orzeczeniu zdecydowano, że nie ma podstaw, aby wstrzymać wypłatę pieniędzy dla PiS-u. Były przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński ocenia, że to, co komisja zrobiła potem, czyli jej decyzja właśnie w sprawie tego orzeczenia, budzi poważne wątpliwości i to nie tylko ministra Domańskiego. Wielu prawników przecież, nawet osób, które na prawie specjalnie się nie znają, jak przeczytały tę uchwałę, no to łapią się za głowę, mówią, no z tego nic nie wynika, bo pierwszy paragraf zaprzecza drugiemu. W pierwszym się mówi, że wypłacić, a w drugim się mówi, że no ale my nie wiemy, czy tę decyzję, która jest podstawą do wypłaty, czy podjął sąd. Czyli upraszczając, przez to, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest jaka jest, nie wiadomo, co teraz z tym fantem zrobić. Państwowa Komisja Wyborcza próbowała rozwiązać to tak, że w tym pierwszym paragrafie, o którym wspomniał sędzia Hermeliński, nie ma podstaw do stwierdziła, że nie ma podstaw do tego, aby PiS-owi pieniądze PiS-owi pieniędzy nie wypłacać. Jak widzą państwo, ja też się w tym gubię. Ale też, że komisja nie jest w stanie stwierdzić, i to o tym mówił ten paragraf drugi, czy orzeczenie Sądu Najwyższego, które o wypłacie mówi, jest skuteczne i jest wydane przez właściwy organ. Skąd te wątpliwości? Tu musimy cofnąć się do 2017 roku, bo jak tłumaczy prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy, wynika to wprost z orzeczeń europejskich trybunałów. Takich wyroków jest kilka, które mówią o tym, że tak utworzona izba nie daje gwarancji organu sądowego zgodnie z prawem Unii Europejskiej, z Europejską Konwencją Praw Człowieka. W związku z tym musimy brać to pod uwagę. Jeżeli nie jest takim organem, to jak może wydawać skuteczne rozstrzygnięcia? Dlatego o tym rozmawiamy. Wspomniałem o roku 2017, bo właśnie wtedy dokonały się zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest organ, który bierze udział przy powoływaniu sędziów i przez to, że te zmiany są kwestionowane, to są kwestionowani ci sędziowie, przez niektórych zwani neosędziami, a to właśnie ci neosędziowie tworzą teraz Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Tu się zatrzymamy. Mimo tych wszystkich wątpliwości wczoraj przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, jeszcze zanim minister Domański zabrał głos, stwierdził, że według niego sprawa jest prosta i zamknięta. Jestem przyzwyczajony, że papier jest cierpliwy i wszystko zniesie. Jaki jest sens ewentualnie wykładni uchwały, kiedy uchwała jest jednoznaczna? W pierwszym punkcie przyjmuje, a w drugim mówi, organ wyborczy, jakim jest Państwowa Komisja Wyborcza, nie jest do tego, żeby rozstrzygać, czy ktoś jest sądem, czy nie jest sądem. Czyli w zasadzie wychodzi trochę na to, że nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić, ale jakąś decyzję trzeba podjąć, więc podejmujemy, wypłacamy. Brawo, Michał, doszedłeś do takich samych konkluzji jak minister finansów, który doszedł do wniosku, że jakąś decyzję trzeba podjąć, ale nie ma pojęcia jaką, więc zwrócił się do tych, którzy powinni tę decyzję podjąć, a ci, którzy powinni ją podjąć, jak słyszeliśmy, twierdzą, że ją podjęli, chociaż też nie wszyscy, bo PKW sama wewnętrznie jest na ten temat niezgodna. Do przewodniczącego PKW zwrócił się na naszej antenie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Panie przewodniczący Marciniak, bo pan już tutaj takiego dymu narobił, nie chodzi o pańskie stanowisko. My już wiemy, że pan nawet nie czyta to, co pan cytuje, a uchwały czyta w połowie, bo przewodniczący Marciniak doczytał ustęp pierwszy i z drugim się nawet nie zapoznał, który stał w sprzeczności z ustępem pierwszym. Ja mam gorącą prośbę. Jedyne, co pan teraz może zrobić, to doprowadzić do przyjęcia czytelnej uchwały to regulującej. Wszyscy sobie byśmy tego życzyli. Pytanie tylko, czy i kiedy to nastąpi. Najbliższe posiedzenie PKW zaplanowane jest na 16 stycznia, ale jego głównym tematem ma być finał konkursu dla szkół ponadpodstawowych Wybieram Wybory. Niewykluczone, że komisja zajmie się wtedy również pismem ministra Domańskiego, chociaż na razie nic nie wiadomo o takich planach. Prawo i Sprawiedliwość, czyli jeden z głównych bohaterów tej historii, oczywiście domaga się wypłaty środków z budżetu. Jak poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek, w tej sprawie zwrócono się do ministra finansów. Nasi prawnicy, jak i również pełnomocnik finansowy Prawa i Sprawiedliwości skierował pismo do ministra finansów pana Andrzeja Domańskiego z prośbą o udostępnienie tychże właśnie opinii prawnych. Kto się pod nimi podpisał, jakie podmioty tę opinię zrealizowały i wskazały w tej opinii, że ta uchwała Państwowej Komisji Wyborczej jest niejednoznaczna. PiS zwrócił się także do przewodniczącego PKW, aby ten wpłynął na ministra finansów. Przypomnijmy, cały ambaras zaczął się pod koniec sierpnia. Wtedy Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u za kampanię wyborczą w 2023 roku. Według komisji partia Jarosława Kaczyńskiego do celów wyborczych nadużywała środków publicznych, organizując m.in. pikniki wojskowe z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czyli już wszystko jasne. Mam nadzieję, chociaż obawiam się, że ta telenowela jeszcze z nami trochę zostanie. Bartosz Bielecki, pięknie dziękuję. A teraz coś zdecydowanie prostszego. Piosenka trochę o otwartości, trochę o miłości. Przy tej pogodzie nie łatwo ani o jedno, ani o drugie, ale proszę się na tej piosence skupić, bo to nasza piosenka dnia. Show and Tell, Benjamin Booker. That I will, if you say that you will, then I'll say I will. And though I know I can't see you, I get the feeling there's more. I wanna ride with you, I wanna break with you, I wanna open your door. If you show and tell, then I show and tell. Show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, then I say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. And I'm waiting for the future, for the hidden you and me, for the light in us, for the love in us, for the brightness to be. If you show and tell, then I show and tell. If you show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, then I say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 16:00. Tu Trójka. Przenosimy się przed siedzibę PGE w Warszawie, gdzie zgromadziły się dziś tysiące związkowców zrzeszonych w Solidarności. To będzie katastrofa, tak mówią, a sprzeciwiają się m.in. zamykaniu elektrowni węglowych, w tym elektrowni Rybnik, Dolna Odra i Łaziska. Uważają, że transformacja energetyczna przebiega w sposób nieodpowiedzialny i chaotyczny. Czy z nami leci pilot? Pytają związkowcy, którzy pojawili się dziś przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. Czas na to, żeby przygotować przyszłość. Chodzi m.in. o szybsze zamknięcie bloków w elektrowni w Nowym Czarnowie koło Gryfina. Ma to nastąpić już za półtora roku, mimo że Unia Europejska daje nam na to jeszcze 5 lat. Elektrownie takie jak Rybnik i Dolna Odra nie są rentowne. Konrad Mróz z Polskiej Grupy Energetycznej. Generowane przychody nie pokrywają kosztów produkcji i utrzymania tych jednostek. Toczy się konflikt rosyjsko-ukraiński. Szef Solidarności Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek. I dzisiaj wygaszanie i obniżanie bezpieczeństwa energetycznego jest wysoko nieodpowiedzialną decyzją. Na samej zielonej energii nie ujedziemy. Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Nie dość, że ministerstwo wezwało obywateli Niemiec do oszczędzania energii, do tego, żeby nie chodziły zmywarki, żeby nie ładować samochodów elektrycznych, no to jeszcze uruchomiono prawie wszystkie czynne elektrownie węglowe w Niemczech, ponieważ wystarczyło kilkadziesiąt dni bez słońca i bez wiatru i Niemcy po prostu energii nie mają. Realną zmianę przyniesie energetyka atomowa. Rząd zapowiedział właśnie, że na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu przeznaczy w ciągu 5 lat 60 miliardów złotych. To bardzo potrzebne pieniądze. Do na przykład zamówienia takich komponentów jak obudowa reaktora czy wytwornica pary. Jakub Wiech, redaktor naczelny serwisu Energetyka 24. Czyli kosztownych urządzeń niezbędnych dla pracy elektrowni jądrowej, na które czeka się bardzo długo. Jeśli jeśli na ten potężny zastrzyk publicznych pieniędzy zgodzi się Komisja Europejska, sama budowa i tak ruszy dopiero za kilka lat. W powijakach jest też program budowy farm wiatrowych. Ustawa wiatrakowa wciąż czeka na nowelizację, a inwestycje na Bałtyku wymagają aktualizacji ze względu na zagrożenia atakami. Te projekty pierwszej fazy morskich farm wiatrowych teraz nie mogą zostać zatrzymane na parę miesięcy. Prezes Bałtyckiego Instytutu Transformacji Energetycznej Maciej Stryjecki. Nie może być odwracany łańcuch dostaw, projektowanie i tak dalej, żeby spełnić wymogi, które dzisiaj postawimy. Bo za 15 lat aż 40% polskiej energii ma być wytwarzane na obszarach morskich. Takie są założenia między innymi w projekcie Krajowego Planu Klimatyczno-Energetycznego, którego jak dotąd też nie udało się przyjąć. Te działania, które są przedstawione w dokumencie. Wojciech Augustowski, analityk Instytutu Reform. W żaden sposób nie deklarują, kto, kiedy, na jakim etapie będzie je realizował. A takiej właśnie strategii, aktualizowanej co 5 lat, wymaga od nas Unia Europejska. Ministerstwo Przemysłu, odpowiadające m.in. za budowę elektrowni jądrowej, opracowuje ze swojej strony Białą Księgę Transformacji. Jej założenia resort obiecuje zaprezentować pod koniec kwietnia, a tematem zajął się Kuba Witkowski. It's fine, it's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool, with your arms on like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love, you only wanna be the one that I call baby. Concussion and poison was true, another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are, make an excuse, the stupid reason. Go home where you know, well go home where you know, yeah, to stop the world, just to stop the feeling. Go home where you know, well go home where you know, yeah, to stop the world, just to stop the feeling. I can't say, who cares, it's a sexually explicit kind of love affair, and I cry, it's not fair, I just need a little love, and I just need a little air. Think I'm gonna call it art, even if you call it love, I just don't love someone who calls me baby. Concussion, drip, poison, was true, another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are, make an excuse, the stupid reason. Go home where you know, well go home where you know, yeah, to stop the world, just to stop the feeling. Go home where you know, well go home where you know, yeah, to stop the world, just to stop the feeling. When you wake up next to him in the middle of the night, with your head in your hands, you're nothing more than his wife. And when you think about me all of those years ago, you're standing face to face with I told you so. You know I hate to say I told you so. Autopromocja. Te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem.

Zapraszam. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami, których autorzy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową. Zachęcają, aby kliknąć w link, który przenosi na fałszywą stronę, gdzie podatnik jest informowany o konieczności zaktualizowania oprogramowania. Przestępcy chcą w ten sposób wyłudzić dane podatników. Resort zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności. Zwiększenie wydobycia gazu, budowę wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych przewiduje nowa strategia grupy Orlen na najbliższe 10 lat. Wydatki na inwestycje mają wynieść od 350 do 380 miliardów złotych. Jak mówi Magdalena Bartoś, wiceprezes spółki, nowa strategia pozwoli też dzielić się zyskami z akcjonariuszami. Proponujemy naszym akcjonariuszom progresywną i atrakcyjną politykę dywidendową. Podnieśliśmy poziom gwarantowanej dywidendy do 4,50 w porównaniu do 4,30 poprzedniej wersji strategii od 2025 roku i proponujemy, by ta dywidenda rosła o minimum 15 groszy rok do roku. Zarząd będzie mógł jednak zarekomendować także wypłatę wyższej dywidendy. Resort Kultury odstąpił od postulatu budowy farm wiatrowych co najmniej 1,5 kilometra od zabytków. Według analiz ekspertów zapis taki przy 500 tysiącach zarejestrowanych zabytków w Polsce wyeliminowałby niemal połowę powierzchni pod inwestycje wiatrowe. Z Sadów Grójeckich do Brukseli wyruszył pierwszy transport jabłek, które zostały oficjalnym owocem naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jabłka w okolicach Grójca są uprawiane od blisko 500 lat. W roku 2011 wpisano je do unijnego rejestru jako chronione oznaczenie geograficzne. Dolar dziś po południu kosztuje 4,13 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,53, a funt brytyjski 5,09 zł. Uwaga! Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącym deszczem, intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi, silnym wiatrem, oblodzeniem, a ostrzeżenia dotyczą niemal całego kraju. W części województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz Wieleniej Górze przybędzie nawet do 15 cm śniegu. W nocy temperatura minimalna od 0 do 4 stopni Celsjusza, tylko miejscami na południu spadek do minus 1, a na obszarach podgórskich do minus 3 stopni Celsjusza. Tam w górach będzie silnie wiało, nawet 120 km. Na godzinę. Do godziny 17 zostały nam jeszcze 24 minuty, a w trójce teraz Timothée Chalamet, zupełnie jak Bob Dylan. Zupełnie. Once upon a time you're just so fine, do the bumps of dime in your prime. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Next week. 21 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym porozmawiamy teraz o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, gdzie Meta, czyli firma odpowiedzialna za Facebook i Instagram między innymi, no, zapowiada odchodzenie od sprawdzania informacji tego, czy są one zgodne z prawdą, czy nie. Czyli fact-checking w takim wydaniu, w jakim mieliśmy z nim do czynienia przez ostatnie lata, odchodzi do lamusa, jeśli chodzi o te platformy właśnie. Zmienia się też sam regulamin dotyczący pewnych drażliwych kwestii związanych z polityką, z imigracją, ale także z tożsamością płciową. Rozmawiać będziemy z Magdaleną Wilczyńską, dyrektorką Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni. Dzień dobry. Dzień dobry. I na sam początek powiedzmy może, co tak naprawdę Facebook, Instagram, Meta zaplanowało, jeśli chodzi o te zmiany w sieci? Facebook, a właściwie jego szef bardzo nas zaskoczył tak naprawdę tą decyzją, dość nagłą i no, wydaje się, że nie wcześniej nie konsultowaną. Dowiedzieliśmy się z oświadczenia, że zakończony zostanie taki projekt współpracy z organizacjami fact-checkingowymi oraz w ogóle podejście do moderacji treści na różnych platformach Mety poprzez właśnie czy współpracę z organizacjami fact-checkingowymi, czy przez fact-checking właśnie. I odejście w stronę regulacji podobnej do tej wdrożonej na platformie X, czyli tak zwanych community notes. Community notes, to ja tylko przypomnę, to są takie notatki dodawane przez społeczności w formie przyjętego przez daną platformę procesu. Są one zatwierdzane przez społeczność i promowane i pojawiają się pod postami, które mogą budzić wątpliwości społeczności, ale to jest element ściśle kontrolowany przez użytkowników i tak naprawdę ten proces pojawiania się tych notatek jest dosyć niejasny, prawda? Faktycznie nie wiemy na pewno na ten moment, jak dokładnie będzie to wyglądało na Facebooku czy Instagramie. Wiemy, jak to wygląda w tym momencie na X-ie. Na X-ie dany użytkownik może zarejestrować się na takiej platformie i zgłosić się do uczestniczenia w tym programu dodawania tych notatek społecznościowych. W praktyce ten jego komentarz dodany do na przykład danego wpisu zostaje dalej oceniany przez społeczność. Różne osoby mogą dodać różne komentarze i następnie tą ilością głosów decyduje się, który z tych kontekstów, który z tych notatek zostanie opublikowany pod postem. Po części również tutaj jednak rolę odgrywa moderacja, jeśli jest danej platformy do decyzji, czy daną notatkę zamieścić, czy nie. To działa bardzo różnie, tak? No bo czasem faktycznie taka notatka daje nam kontekst do danej wypowiedzi, szerszy, pokazuje nam drugą stronę, czy inną opinię, albo pełną wypowiedź, jeśli ta wypowiedź jest wyrwana z kontekstu. A czasem jest to trochę taka wojna o to, kto ma rację, tak? I wojna o to, czyja prawda wyjdzie na wierzch i kto doda najwięcej ocen do swojej wersji tej notatki i która w efekcie zostanie opublikowana. Możemy się zapoznać, jak ten mechanizm działa właśnie tylko w serwisie X. I ta zmiana, o czym warto wspomnieć, ona na razie dotyczy Stanów Zjednoczonych. W Europie i konkretnie Polsce na razie wszystko zostaje po staremu? Na razie wygląda na to, oczywiście to też jakby musimy poczekać na ostateczne informacje, ale wygląda na to tak, że w pierwszej kolejności te odejście od tej formuły dotychczasowej moderacji jest przede wszystkim w Stanach. Myślę, że u nas wydarzy się dopiero w perspektywie roku. Jednak no warto podkreślić, że już teraz organizacje, przede wszystkim te, które współpracowały z Metą do tej pory, zrzeszone również w europejskiej sieci takich standardów fact-checkingowych, już teraz podnoszą głos i mówią, że dość ostro krytykują to rozwiązanie, mówiąc, że umniejsza to fact-checkingowi, umniejsza to ich pracę i w efekcie może mieć różne skutki. A z pani perspektywy, osoby, która zajmuje się dezinformacją, czy to jest działanie, które może potencjalnie zwiększyć poziom dezinformacji w sieci? Tego nie wiemy, tak? No bo prawda jest taka, że platformy, nawet jeśli dodawały informacje o moderacji, a Facebook te decyzje o tym, czy dodać daną nawet przygotowaną przez organizację pozarządową informację fact-checkingową, to jakby moderacja Facebooka podejmowała decyzję, czy ją publikować, czy usunąć nieco danej treści, no pozostaje po stronie administratorów. W tym momencie wydaje się, że nastawienie się na to mety, by usuwać przede wszystkim treści nielegalne, oznacza, że te treści szkodliwe, rozumiane jak dezinformacja, będą na platformach szerzej dopuszczalne, tak? Nieuznane jako nielegalne, będą faktycznie funkcjonowały w naszej przestrzeni informacyjnej i będziemy mieć do nich jeszcze szerszy dostęp. Czy to jest tak, że my się musimy pogodzić z tym, że ta dezinformacja stała się już naturalną częścią sieci i nie ma od tego odwrotu? Oj, trudne pytanie. Wydaje mi się, że tak jest. Jeśli ktoś aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, to wie, że ta dezinformacja jest tam obecna w wielu tematach. Wiemy też, że stosunkowo łatwo można zamknąć się na platformach społecznościowych, w tak zwanych bańkach informacyjnych, jeśli te bańki informacyjne będą właśnie zamykane pod kątem na przykład konkretnych treści politycznych czy konkretnych treści dezinformacyjnych, no to nasz feed, że tak powiem, będzie ich pełny. I nie powinniśmy się z tym godzić. Zdecydowanie powinniśmy wciąż dbać o jakość naszej debaty publicznej. Powinniśmy te treści zgłaszać do moderacji, nawet jeśli niekoniecznie zgodzimy się zawsze z decyzją moderatorów platformy, to powinniśmy ich o tym informować. Mamy również na poziomie europejskim przecież regulacje, przede wszystkim akt o usługach cyfrowych, który zobowiązuje wprost platformę do mitygowania ryzyka związanego z treściami szkodliwymi, do podejmowania działań, które mają zmniejszyć to ryzyko. Więc te obowiązki platform się nie zmieniły. Pytanie, jak w efekcie będzie wyglądać realizacja ich. Obowiązki platform się nie zmieniły, a na przykład jeśli chodzi o platformę X, to są poważne zastrzeżenia dotyczące tego, czy ona rzeczywiście spełnia te wszystkie przepisy, czy wywiązuje się z tych obowiązków. Proszę powiedzieć, czy my możemy się spodziewać, że rzeczywiście takie unijne regulacje jak DSA będą powodowały, że te platformy u nas w Europie będą, powiedzmy, mniej nasycone tą dezinformacją niż ich odpowiedniki w Stanach Zjednoczonych? Nie tylko jakby regulacje unijne, ale też przenieśmy się na poziom krajowy. Tutaj wciąż jeszcze przed nami trochę pracy. Czekamy też na nasze krajowe ustawodawstwo, które powoła koordynatora do spraw usług cyfrowych, który mam nadzieję podejmie szereg działań, które będą chronić naszą infosferę przed treściami dezinformacyjnymi. Myślę również, że czeka nas no kilka, jeśli nie kilkanaście batalii sądowych, w toku których wypracowane zostanie orzecznictwo, również na poziomie europejskim, które będzie wskazywało i podkreślało obowiązki platform i naciskało na nie, by te działania były jednak podejmowane. Ja chciałbym wrócić jeszcze do jednej kwestii. Wspomniała pani o tym, że zamykamy się w bańkach, a w przypadku portalu Facebook te bańki są nawet całkiem dosłowne w postaci różnych grup dyskusyjnych, których też ta nowa forma moderacji z tymi notkami społeczności będzie dotyczyła. No i kontrola ich wydaje się być dużo trudniejsza. Dokładnie. To jest moja pierwsza i podstawowa niewiadoma. Kto i w jaki sposób będzie dodawał te notatki społecznościowe w zamkniętych grupach na Facebooku? Czy będą to robili użytkownicy zewnętrzni, czy będą mogli to robić tylko użytkownicy znajdujący się na danej grupie, którzy mogą mieć określone przekonania, nawet na przykład teoretycy spisk, tak, wyznawcy teorii spiskowych mogą mieć swoje, że tak powiem, grupy, na których te treści dezinformacyjne mogą być no, po prostu obecne. Kto będzie tam te notatki dodawał? Nie jest to dla mnie jasne, ponieważ faktycznie ten mechanizm na X zakłada, że wszystkie posty są publiczne, prawda? a na Facebooku jednak spora część dyskusji odbywa się w grupach prywatnych. No, mamy wiele niewiadomych i naprawdę trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądać, ale będzie to wymagało na pewno sporych adaptacji mechanizmu, który został dostosowany na platformie X, który też, umówmy się, nie jest idealny. Czy to jest też tak, że my i w Polsce, i my w Europie będziemy musieli reagować na tego typu działania nowym prawodawstwem, czy to, które jest z pani perspektywy, jest wystarczające? Myślę, że jeśli okaże się, że regulacje na poziomie europejskim, takie jak akt o usługach cyfrowych, w efekcie nie spełni swojej roli w kontekście mitygacji właśnie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się dezinformacji, to czekają nas kolejne dyskusje i kolejne regulacje. Proszę też zwrócić uwagę, że Unia Europejska odpowiednio wprowadza regulacje związane z sztuczną inteligencją, która również będzie coraz bardziej istotnym elementem wykorzystywanym w rozprzestrzenianiu dezinformacji. Magdalena Wilczyńska, dyrektorka Pionu Ochrony Informacji Cyberprzestrzeni. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. don't care about no government warning about the promotion of the civil life of the dams they're building. Grim food, Asher on the 45. Well, it's a grim food, Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from the 45. Asher on the 45. Well, it's a grim food. Asher on the 45. Pięć i pół minuty do godziny 17. Jak u Państwa sytuacja studniówkowa? Może szykują się Państwo całą rodziną na ostatni wielki bal przed egzaminem dojrzałości? 22,7 trójek, proszę dzwonić. My dziś jeszcze przed godziną 19 przyjrzymy się temu, jak studniówki wyglądają dziś, a jak wyglądały przed laty. Antena jest do Państwa dyspozycji. 22,7 trójek, proszę dzwonić. A teraz Oxford Drama, More and More w trójce. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.